لی میسر لی امری وحل الوقت من لسانی افوام قولی مقار. آج ہمارے ساتھ جو ہے اورنگاباد کے جو ہے کمشنر آف پولیس, ڈپٹی کمشنر آف پولیس, اسسٹنٹ کمشنر آف پولیس اور بہت سارے پولیس کے افراد موجود ہیں. پلاننگ تو کچھ اور تھی کہ تھوڑا سا ایک الگ انداز میں لیں گے, لیکن سر کا وقت بغیر تھوڑا سا مل سکا تو میں بس دو منٹ بول کر میں چاہوں گا کہ سر بھی کچھ باتیں بہر آپ کے سامنے رکھیں. جو باتیں میرے ذہن میں تھی جو سر کو بتانا چاہ رہا تھا وہ یہ تھی, اس میں پہلی چیز کہ انسانی جان کا اسلام میں مہتو کیا ہے, امپورٹینس آف ہیومن لائف. کیونکہ غلط دھارنا یہ ہوتی ہے کہ اسلام میں انسانی جان کا کوئی تصور نہیں ہے, کسی کو مار دینا ایک آسان بات ہے. تو میں ایک ادھارن صرف دیتا ہوں, رشید محمد کے سمے میں یہ ہوا کہ ایک عورت جس نے جو ایسا ہی کرائم جرم کیا تھا کہ اس کو کیپٹل پنشمنٹ سزائے موت دی گئی تھی, اس نے جو ہے غلط سمبندھ جو ہے کسی سے قائم کیا تھا, وہ پریشد کے پاس آئی اور کہا کہ میرے سے یہ پاپ ہوا, اس کی سزا سنا لیے. تو سزا یہ تھی کہ سزائے موت. رشید نے کہا تیری موت تو سزائے موت ہوگی, لیکن اس سے پہلے پوچھا ہوش میں تو ہے, سب سے انفارمیشن لی, اس نے کہا سب کچھ ہے اور میں نے یہ جرم کیا. پھر اس نے کہا لیکن اس پاپ سے میرے پیٹ میں جو ہے بچے نے جو ہے پلنا شروع کر دیا اور میں جو ہے اس سے جو ہے گربھوتی ہوں, ٹھیک, پیگنٹ. تو رشید نے کہا جرم تو تیرا ہے, اس کا تو کوئی جرم نہیں, اب اس کے پیدا ہونے کے بعد سزا ملے گی, اس سے پہلے نہیں مل سکتی. وہ چلی گئی, بچہ پیدا ہوا, پھر آئی کہا کہ بچہ پیدا ہو گیا, پھر رشید اب سزا دے دیجیے, کیونکہ ابھی بھی نہیں مل سکتی, اس لیے کہ وہ تجھ پر نربھر ہے, دودھ پیتا ہے, ابھی ویٹ کر, جب وہ دودھ پینا چھوڑ دے تب آنا. پھر وہ آئی, اسے سزا دی گئی. تو اس واقعے سے ایک اس سے ادھارن ملتا ہے کہ اسلام میں مانو جیون کا اتنا مہتو ہے کہ وہ اولاد جو ویڈ لاک مطلب شادی کے بندھن سے الگ بھی اگر وجود میں آتی تو اس کو مارا نہیں جا سکتا. تو وہ اسلام دھرم کیسے کسی کو یہ آگیا دے گا یا انومتی کی کسی کو بھی مار دو, ٹھیک ہے, جو پیدا اجنما ہے اس کی حفاظت رکشا کی گئی. ایک دوسرا یہ کہ سر کے آنے سے جو ایک چیز سب کو محسوس ہوئی, وہ باقی بہت ساری چیزیں لیکن جو سب کو محسوس ہوئی, رات کے صاف دیکھنے لگے. تو بہرحال تو یہ بات تو میں کہوں گا سر سے کہ اسلام میں تھوڑا سا راستوں کو صاف رکھنا اور بیچ میں ہنڈرنس نہیں ڈالنا اس کا کیا مہتو ہے. رشید محمد نے کہا ایمان کے 77 سیکشن ہیں, 77 شاخیں ہیں, ایمان ایک جھاڑ ہے, اس کو برانچز 77. اس کی سب سے اوپر والی برانچ ہے لا الہ الا اللہ, جس کا پتا نہیں کوئی ستیہ معبود پوجنی سوا اللہ کے اور رشید محمد اس کے رسول. اور سب سے جو چھوٹی والی شاخ ہے جو ایمان کا پارٹ ہے, وہ راستے سے نقصان یا تکلیف دہ چیز کو بازو کر دینا, روڈ کو کلیئر رکھنا, دس از پارٹ آف اور فیتھ. یہ الگ بات ہے کہ لوگ نہیں مان رہے, میں تو اپنے لیکچرز میں یہ تک کہتا ہوں جو غلط پارکنگ کرتا ہے وہ اس کو فائن ملے گا الگ بات ہے, لیکن پاس ضرور ملے گا, فائن سے بچ بھی گیا. اس لیے کہ لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے. رشید نے اس کا بہت وہ کیا, بہت مہتو دیا. ایک ویکتی ایک بار دیکھنے لگا راستہ بند ہے اور لوگ راستہ چھوڑ کر سیدھے اور الٹے طرف سے جا رہے ہیں. اس ویکتی نے یہ ٹھان لی کہ میں راستے میں جو چیز تکلیف دے رہی ہٹا لوں گا. رشید نے کہا اس ویکتی کو ایشور نے معاف کر دیا, اس کو شمع کر دیا, اس کے سارے گناہ جو ہے اس کے جتنے پاپ تھے معاف کر دیے صرف راستے کو صاف کرنے کی وجہ سے. تو میرا سر نے ایک بہت بڑا کام کیا. ابھی ایک واقعہ ہوا تھا دو دن پہلے, ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ انہوں نے غلط گاڑی پارک کر دی اور میری گاڑی سیکنڈ جو انہوں نے پرچیز کی تھی اس پہ ایڈوکیٹ کا لیول ابھی بھی لگا ہے. تو بتایا کہ گاڑی غلط پارک ہو گئی. پھر پولیس والے جب ہی آ گئے مجھے لے گئے, تو میں نے سوچا کسی کو بات کرو, جس سے بات کرنے کا نہیں بات مت کرو, فائن پے کر کے آؤ تاکہ تمہیں عادت ہونی چاہیے کہ گاڑی صحیح جگہ پارک کی جائے. اب میں نے بھی کہا فائن پے کرو, تو کہا جی میں صرف 280 روپیز پے کر کے آؤں, لیکن گاڑی چھڑاتے میں ویسے نہیں لائی جائیں گی, اس لیے کہ آپ نے واقعی میں غلط کام. اور یہ بہت اہم چیز ہے. پھر سر کے بارے میں بہرحال تھوڑی بہت معلومات میں نے لی, تو ایک پکچر جو سامنے آئی, مجھے نہیں پتا تھا یہ سب چیز, پکچر میں دیکھتا نہیں ہوں, لیکن لوگوں نے کہا کہ سر کی پرسنالٹی دبنگ پرسنالٹی ہے. میں نے کہا بھائی دبنگ کیا ہوتا مجھے نہیں پتا تھا, ہے بولے دبنگ, آپ پکچر نہیں دیکھتے اس لیے نہیں پتا, لیکن ایک پرسنالٹی ہے کہ سچ کو صحیح چیز کو کرنا, اس کے لیے جو کچھ ہو سکتا ہے انسان کرے وہ ہے. تو بہرحال یہ بھی خوش نصیب ہے شہر کے لیے کہ بہرحال جو ہے سر جیسا جو ہے سی پی یہاں موجود ہے اور ان کی سبارڈینیٹ ان کی کلیگ بہرحال موجود ہے. اور پردیسی صاحب کو ہم نے سر کو اس سے پہلے ایک پروگرام میں بلایا تھا, کسی وجہ سے وہ نہیں آ سکے, تو چلیے آج ان سے بھی ملاقات ہوگی. اور باہتے سر سے تو ماشاء اللہ جو ہے پرانی ملاقات ہے, اور آئی ایل سی کو ہم نے دوسری وزٹ ہے, ہمارے ایگزیبیشن کو بھی انوگریٹ کیا. اور آئی ایل سی سنستھا کا جو ہم نے اس کی شروعات کی, اس کا ایک جو کام تھا جو بنیادی کام ہے وہ یہ ہے کہ غلط دھارناؤں کا نراکرن کرنا لوگوں میں جو ہوتی ہے اور بتانا, جس کی وجہ سے بہت سی بار خود مسلم ہم سے ناراض ہوتے ہیں کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں, کیوں کر رہے ہیں. لیکن ہمارا مقصد ہے کہ نراکرن اور دھرم کے نام پر لوگ نہ لڑے, اسلام کا پیسفل سندیش میسج لوگوں تک ہم پہنچائیں, غلط دھارنا اس کو ہم دور کریں, یہ بہرحال اس کا کام ہے. سوشل ورک میں بھی ہم لوگ آگے بڑھتے ہیں, میڈیکل ایڈ ہے, ایجوکیشن ایڈ ہے, اور بہت سارے ہمارے ونگس ہیں جو الگ الگ فیلڈ میں بہرحال جو ہو سکتا ہے کام کرتے ہیں. اور یہ جو لوگ یہاں بیٹھے ہیں یہ سارے ہمارے کہیں نہ کہیں یہ جو ہے شبھ چنتک جس کو کہیں گے, ہمارے بارے میں خیر خواہ ہے, اور کچھ لوگ وہ ہیں جو ہمیں ڈونیٹ کرتے تعاون کرتے کہ کام بہرحال آگے چلے, کچھ لوگ وہ ہیں جو دعائیں دیتے ہیں ہمارے کام کے اوپر کہ جو ہے آپ کام کرتے رہیں, اور الحمد للہ سپورٹ تو بہرحال سارے لوگوں کا ہے. میں چاہوں گا کہ چونکہ کار کے وقت قریب ہے اور اس سے جو لوگ ٹیم میں موجود ہیں آپ لوگ بھی کچھ کہیں, چونکہ 15 منٹس ہمارے پاس الحمد للہ بھی ہے, کچھ نہ کچھ بات ہم چاہیں گے کہ سر سے بھی ہم سنیں. اور جو ہے جی میں سب سے پہلے اپنے پورے اورنگ آباد سٹی پولیس دل کی طرف سے اور میں اپنے طرف سے اپنے سبھی ادھیکاریوں کرمچاریوں کی طرف سے آپ کو ہاردک دھنیواد دینا چاہوں گا کہ آپ نے آج مجھے اتنے مسلم انٹلیکچوئلس یہاں پہ اپستھت ہیں اسلامک ریسرچ سینٹر میں آپ نے آنے کا مجھے نیوتا دیا, مجھے موقع دیا اور آپ لوگوں کے ساتھ انٹریکشن کا یہ موقع ہے. ایکچولی مجھے اچھا تھی کہ ہم کم بولے ہیں, آپ لوگوں سے چرچا کا انآفیشلی انفارملی ہم چرچا زیادہ کریں, لیکن شاید لیٹ ہو گیا کاریکرم میں, مجھے میں تو خیر ویٹ کر رہا تھا لیکن شاید اب ٹائم نزدیک ہے. لیکن میں صرف اتنا بولنا چاہوں گا کہ ابھی جو میں شارٹ وزٹ کیا ایڈمنسٹریٹو آفس اور آپ کا مین آفس اسلامک ریسرچ سینٹر بہت ہی اچھا کام کر رہا ہے, اس کے بارے میں پورے شہر میں لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ مسلم انٹلیکچوئلس جو ہیں اور دھرم کے نام پہ جو کہیں کچھ ڈسپیوٹ پیدا ہوتے ہیں اس کو ختم کرنے کے لیے, اس کو کم کرنے کے لیے اور ایک کامن ہارمنی دیش میں سماج میں ایریا میں بڑھے اس کے لیے پورے آپ لوگ کاررت ہیں. میں اپنے پورے پولیس دل کی طرف سے آپ کو ہاردک دھنیواد دینا چاہوں گا, بدھائی دینا چاہوں گا, اور یہ رمضان کے پوتر مہینے کے بارے میں بھی آپ کو میں ہاردک شبھیچھا دینا چاہوں گا. میں آپ کی جیسا تو اچھا نہیں بولتا, یہ تو بہت ہی ایکسپرٹ اوریٹر ہیں تو اس کا میں میچ تو نہیں کر سکتا, لیکن پولیس دل کے بارے میں آپ نے کچھ اچھے شبد کہے ہمارے بارے میں, میں اپنے اس کے بارے میں, وہ ایکچولی ہمارے پورے کرمچاری اور سبھی ادھیکاریوں کا ایک پریتن ہے, ایک پریاس ہے جس کی وجہ سے کچھ اچھے شبد پولیس دل کے بارے میں بولے جا رہے ہیں. میں اپنے پورے دل کی طرف سے آپ کو دھنیواد دینا چاہوں گا اور آشواسن بھی دینا چاہوں گا کہ ہم اسی پرکار سے ایمانداری اور پاردرشکتا کے ساتھ کام کرنے کا آگے بھی پریتن کریں گے. جنتا سے, اورنگ آباد کی جنتا, پرتیک سماج دھرم اور پرتیک راجنیتک پارٹی سبھی کا جو پریم وشواس پولیس دل پہ پرستھاپت ہو رہا ہے اس کے لیے میں آپ کا آبھار ماننا چاہوں گا, اور اس کو ایک مومنٹم اور بھی آگے بڑھنا چاہیے. چیلنج ہمارے اوپر بھی ایک جواب داری اور بڑھی ہے کہ لوگوں کی جو اپیکچھا ہے, آپ سبھی کی جو جنتا کی جو اپیکچھا ہے اس کو پوری کی جائے, اس کو سسٹین کی جائے اور آگے اور اس کو بڑھائی جائے. ہم آپ کو آشواسن دیتے ہیں ہم اپنی طرف سے وہ کرتے رہیں گے, اور آپ کا وشواس اور پریم ہمارے اوپر ہمارے دل کے اوپر اسی پرکار سے قائم رہے گا, اس کا ہمیں پوری طریقے سے وشواس ہے. بہت ہی اچھا لگ رہا ہے سبھی آپ لوگ اپنے اپنے فیلڈ کے بہت ہی پرتشٹھت لوگ ہیں, اس پرکار کی ایک آپ کے ساتھ انٹریکشن کا موقع ملا اس کے لیے میں آپ کا آبھار مانتا ہوں, اور اس کو آگے اور بھی ہم بڑھاتے رہیں گے. فارملی انفارملی پرسنل لیول پہ ایک ریلیشن شپ ڈیولپ ہونی چاہیے جس سے آپ کا انڈیویجول طور پہ ہم پہ اور ہمارے دل پہ وشواس رہے, ہمیں آپ پہ وشواس رہے. کبھی ہمیں کچھ اڑچن آئے تو آپ کی سہایتا کی ضرورت پڑ سکتی ہے, آپ کو کبھی کچھ اڑچن آئے تو ہماری سہایتا کی ضرورت پڑ سکتی ہے. ایک پارٹنرشپ ڈیولپ کرنا آوشیک ہے, ایک دوسرے پہ کانفیڈینس ڈیولپ ہونا آوشیک ہے, ایک وشواس ہونی ضروری ہے کہ پرشاسن کی طرف سے یا پولیس دل کی طرف سے جو کی جا رہی ہے وہ کاروائی قاعدے کے ہت میں ہے, رول آف لا کے ترتیب کے اندر ہے. اور میں ایسا کوئی آشواسن آپ کو نہیں دینا چاہوں گا کہ ہمارے پولیس دل کے 100% لوگ اچھے ہیں یا 100% لوگ اچھی طریقے سے کام کر رہے ہیں, لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ 100% لوگ خراب ہیں. جیسا سماج کے سبھی انگ میں کچھ 1-2% بلیک شیپس ہوتے ہیں, وہ کوئی بھی آپ سماج کا فیل لے لیجیے اس میں ہے, تو ہمارے میں بھی کچھ ہوگی. اگر ان کے طرف سے کچھ چوک ہوتی ہے, کچھ غلطیاں ہوتی ہیں, تو اس کے لیے میں وبھاگ پرمکھ ہونے کے طور پہ ضرور اس کا نندا کروں گا, اس کے اوپر کاروائی کروں گا, لیکن پوری پولیس دل میں آپ کو وشواس دلانا چاہوں گا ایمانداری اور پاردرشکتا سے قاعدہ امپلیمنٹ کرنے کے لیے پرتشیل رہتی ہے. تھوڑی غلطیاں اس کے بیچ میں ہوتی ہیں وہ غلطیاں, لیکن ہمارا ایک ہماری دھارنا ہے کہ اگر وہ غلطی کام کرتے سمے اگر نظر چکی نہیں یا بنا کسی میلافائڈ انٹینشن کے اگر کچھ غلطیاں ہوتی ہیں تو ضرور وہ شکشا کا پاتر نہیں ہوتا ہے. لیکن ضرور اگر ہیتو پرسپر جان بوجھ کے کچھ غلطی کر رہا ہے تو ضرور ویسے لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کر کے ہم ان کے اوپر کاروائی کریں گے. لیکن انت میں صرف اتنا ہی بولنا چاہوں گا کہ پولیس دل ایک ایسا دل ہے, میں کوئی اپنے وبھاگ کا کچھ تعریف نہیں کر رہا ہوں, لیکن پھر بھی یہ میں آپ کو جانب دلانا چاہوں گا کہ ہمارا ایک وبھاگ ہے جو 24 گھنٹے 365 دن کام کرتا رہتا ہے. یہ ایک ہمارا پولیس اسٹیشن ہے جس میں کبھی بھی آپ تالا لگا ہوا نہیں دیکھیں گے, چاہے وہ سنڈے ہو یا رمضان عید ہو یا ہولی ہو یا دیوالی ہو یا دشہرا ہو یا گنپتی ہو. نہ تو وہ فیملی کے ساتھ رہتا ہے نہ تو وہ اپنے متروں کے ساتھ رہتا ہے, وہ ہمیشہ ڈیوٹی پہ رہتا ہے. اس پرکار کی جو ورک انوائرمنٹ یا جو ورک کی اس کے اوپر پریشر ہے اس میں وہ ایک ہمارا پولیس کرمچاری کام کرتا ہے. تھوڑی غلطیاں ضرور ہوتی ہیں, تھوڑی پریشر اس کو رہتی ہے, لیکن انٹینشن اوور آل ہمارے وبھاگ کا ہمارے دل کا اچھا ہے اور سماج کی جو اپیکچھا ہے وہ پوری کرنے کے لیے ہم پریتنشیل ضرور رہیں گے اور آپ کی اور پوری جنتا کی وشواس حاصل کرنے کے لیے ہم پریتنشیل ہیں. پھر سے میں اسلامک ریسرچ سینٹر اور آپ سبھی کا ہاردک دھنیواد دینا چاہوں گا کہ آپ نے آج ایک انٹریکشن کا ہمارے ساتھ موقع دیا اور آگے اس پرکار کی انٹریکشن چلتی رہے. دھنیواد. میں سب سے پہلے تو آپ آیات جی کا دھنیواد کرتا ہوں کہ اس رمضان کا ہمارا بھی یہ پہلا افطار ہے اور ہم نے چنا بھی خاص کر کے ہے. میں نے پرسوں ہماری بات ہو رہی تھی اور وہ بولے کب رکھنا ہے افطار, تو میں نے بولا پہلا افطار آپ کا ہی رکھتے ہیں کیونکہ آئی آر سی ایک ایسی آرگنائزیشن ہے جو دھرم کو بڑھاوا دیتی ہے, مگر دھرم کے بارے میں جو مس انڈرسٹینڈنگ ہے وہ نکالنے کی کوشش کرتی ہے. ایسا مذہب کوئی بھی مذہب یہ نہیں سکھاتا کہ جیسا ابھی یہ بتا رہے تھے کہ کوئی بھی مذہب یہ نہیں سکھاتا کہ کوئی کسی کو مارے کاٹے, یہ نہیں سکھاتا. یہ تو ہم بناتے ہیں ہم کو جیسے چاہیے ویسے. اور آئی آر سی ایک ایسی آرگنائزیشن ہے, یہ صرف اسلام کی نہیں باقی سارے دھرموں کی یہاں پر اسٹڈی کی جاتی ہے. وہ سکھاتی ہے کہ صحیح مذہب کیا ہے, بدھزم کیا ہے, جینزم کیا ہے, ہندوئزم کیا ہے, اور اس کی کمپیریٹو اسٹڈی بھی یہ کرتے ہیں. ان کے بہت سے پروگرامس یہاں پر چلتے ہیں, میں تو 2-3 پروگرام میں ان کے شامل ہوا بھی ہوں, اس لیے ہم کو بہت بہت خوشی ہے. میں آپ سب کا بہت بہت دھنیواد کرتا ہوں. اور صاحب نے جیسا کہا کہ یہ میسج جانا چاہیے لوگوں میں کہ یہ مس انڈرسٹینڈنگ مذہب کے بارے میں نکل جائے لوگوں سے, اور اس کے لیے ہمیں کام کرنے کی ضروری ہے. ابھی آپ صاحب بتا رہے تھے کہ راستوں کو صاف کرنا مذہب کا کام ہے, تو میں ٹریفک برانچ کا یہ ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ مذہب کی عبادت ہو گئی ہے, مذہب کی عبادت کا موقع ہمیں مل رہا ہے. آپ سبھی کا بہت بہت دھنیواد. میں امید سر بس ایک اور بات میں کہوں گا کہ پچھلے رمضان کی بات ہے کہ میں اپنے بیٹے کو عبد الرحمان کو لے کر پیچھے وی آئی پی روڈ سے جا رہا تھا, تو اس نے پولیس والے کو دیکھا اور کہا کہ ابو جی گاڑی سلو کر لیجیے تھوڑی سی. تو میں نے کیوں, تو بولے پولیس والے آگے جا رہے ہیں کیونکہ اس کی ایج 3 ایئرس تھی, آگے پولیس والے جا رہے ہیں. تو میں نے کیوں کیا ہوا, تو ان کا ڈر رہتی ہے تو پھر وہ کسی کو مار سکتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے چلیے ہم جاتے ہیں. میں گاڑی وہاں سے گیا دلی گیٹ پولیس اسٹیشن پر گیا, وہ چوکی پر وہاں گاڑی روکی, یہاں نہیں جانا تو بہت رہتے ایک ساتھ. تو میں نے کہا کچھ نہیں ہوتا, پھر لے کر دلی کے پولیس اسٹیشن میں گیا. جانے کے بعد وہاں جو ہے کانسٹیبل تھے, ان کو میں نے جو ہے سلام کیا, ملایا کہ دیکھو یہ پولیس کانسٹیبل ہے. تو نہیں بولے ان کا گھر نہیں, ان سے ڈر نہیں زیادہ. پھر ہم آگے بڑھے تو دوسرے انسپیکٹر ہو تو کچھ لوگ تھے, میں نے ملایا سمجھایا تو اس کا ڈر نکل گیا. اب وہ ماشاء اللہ 5 سال یہاں بیٹھا تھا, آج مجھے بولنے لگا مطلب پولیس والوں کو ہم نے بلایا, سے کوئی ڈر کی بات نہیں ہے بولے, اور سب کو میں لگا کوئی ڈرنا نہیں, پولیس والے سے کوئی ڈر کی بات نہیں. تو میرا اس سے جو میں نے جو نشکرش کنکلوژن لیا تھا اس کی اس بات سے 3 ایئرس کے بچے سے, وہ یہ تھا کہ اس کو بھروسہ نہیں تھا کچھ چیزوں پر. مطلب میں نے جو کنکلوژن لیا اس کی باتوں سے وہ یہ تھا, پتا نہیں مطلب سماج میں سے ایسی باتیں چلتی ہیں سوشل لیول پر سوسائٹی میں کہ پولیس پہ سے اعتماد جیسا اٹھ گیا اس طرح سے کہ وہ بچے کو بھی کہیں نہ کہیں بات آ رہی نہیں ایسا نہیں ویسا نہیں فلاں نہیں یہ نہیں. اور اس سے پہلے کا رمضان کا ایک واقعہ ہے کہ سامنے ATS کی ایک ٹیم آئی تھی, رمضان کا مہینہ تھا, میں لیکچر دے رہا تھا تو کسی نے مجھے آ کر کہا آپ چھپ جائیے. میں نے کہا کیوں, باہر پولیس آ گئی ہے. میں نے کہا یہ ٹینڈنسی کب بدلے گی ہماری, پولیس آ گئی تو آپ ایسا بول رہے ہیں جیسے ڈاکو لوٹنے آ گئے, پولیس آ گئی نا. میں نے کہا چلیے ملیں گے, باہر گیا. میں نے کہا کیا بات ہے سر, تو جے پور بم بلاسٹ کا کچھ معاملہ ہے تو جو کیس میں آئے تو ایک دو پہچان کے تھے. میں نے ان کو آداب سلام کیا, ایک پیمپلیٹ لیا, رمضان کے 10 روزہ کانفرنس ہے سر آپ ضرور آئیے, اور بھابھی کو بھی لائیے, بچوں کو بھی لائیے, کوئی مسئلہ نہیں, مسلم نان مسلم ہمارے پروگرام میں سبھی آتے ہیں. اور پروگرام سے بہت اچھے تھے اس ٹائم کے سمے میں, فیملی پلاننگ کا کانسیپٹ اسلامی کانسیپٹ اور وہ تھا. میں نے کہا کہ آپ لوگ بالکل آئیے, بات چیت بھی چلے گئے. بعد میں لوگ سینٹر پہ نہیں آ رہے, کال کر کے بول رہے ہیں زیادہ نہیں ماریں گے, سب اچھا ہوں گا, آپ اچھے کام کرتے ہیں تو اللہ آپ سے. تو میں نے کہا ہم نے کیوں سوچ لیا کہ ہم سیکنڈ کلاس سٹیزن ہیں, اور ہم نے کیوں سوچ لیا کہ وہ ہمارے خلاف ہے, بیسک کوشچن یہ ہے. تو پھر میں نے انٹریکٹ کیا لوگوں سے کہ یہ آپ سوچ بدلی اپنی, لوگ ہماری سر نے جیسا کہا کچھ لوگ ہو سکتے ہیں لیکن ہر جگہ ہوتا ہے ہر کمیونٹی میں. بہر یار, اور سر سے ایک ریکویسٹ تھی, جو اگر ہماری ایک میٹنگ کا جو پہلے پلان تھا کہ ہم کریں گے لیکن سر کچھ وجہ سے لیٹ ہو گئے, ہم نے یہ پلان کیا تھا کہ سر کو ایک ریکویسٹ ہم ضرور دیں گے کہ پولیس ڈپارٹمنٹ کے اندر کوئی ایسا افطار یا عید ملن کا وہ کاریکرم رکھے, اور ہم اگر کچھ باتیں اسلام دھرم کے پرتی جو غلط دھارنائیں ہوتی ہے اس کو بتانے کی, یا ایک عید ملاپ جیسا کچھ, یا پولیس اور پبلک ملاپ جیسا کچھ کرے, ایک ریکویسٹ تھی ہم سب کی, ہم نے اس کو وہ کیا تھا. لیکن چونکہ سر سے ورڈ ٹو ورڈ انٹریکشن نہیں ہو پایا تو میں نے کہا الگ سے میں یہ بات کر دوں. سر اگر فری ہوتے ہیں کبھی ٹائم ملتا ہے تو سر اس پہ ضرور آپ خیال کریں, یہ ایک ایسا پروگرام کہ مسلم انٹلیکچوئلز آ کر کچھ بات کرے اور ہم لوگ اس کو کر سکیں. پربھنی پولیس کی طرف سے ایک بڑی پروگرام ہوا تھا, اس میں گیا تھا اور ہم نے بات کی تھی, ہم چاہیں کہ یہاں بھی ایسا کچھ ہو. اور یہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں یہ آیت جو ہے, اور اس کے علاوہ بھی ہم سے کافی لوگ جڑے ہیں, ہم سب کو یہی میسج دیتے ہیں کہ پولیس کیوں ہے, ہمارا مقصد کیا ہے, وہ لوگ کیوں ہیں, اور ان سے ہیلپ لی جائے. اور الحمدللہ جو ہے آپ جیسے پولیس آفیسر اور جو ٹیم آپ کے ساتھ ماشاء اللہ ہے, تو ان سے تو لوگوں کا اور بھروسہ اور اعتماد بہرحال اس میں بڑھ جائے گا. اور ہم جو ہے شبھیچھائیں آپ کو دیتے ہیں, اور جو ہے شکریہ کہتے ہیں, جو ہے تھینکس کہتے ہیں کہ آپ لوگ بہرحال آئے, اور اسی طرح جو ہے ہمارے پردیسی سر آئے, اسی طرح جو ہے حاجی سر آئے, اور تمام پولیس کے اور بھی افسران آئے, کیونکہ افطار کا وقت ہو رہا ہے. اور امید کرتے ہیں کہ فیوچر میں بھی ریلیشن شپ جو ہے ہم لوگوں کا آپ کے ساتھ بہرحال آئیں چلتا رہے گا. دھنیہ واد, شکریہ, تھینک یو سر. میں دو ہی بات بولنا چاہوں گا اس پہ. ایک جو یہ بات بتائے کہ بچوں کا وشواس یا بچوں کی جو دھارنا پولیس وبھاگ کے بارے میں جو اس پرکار کی ڈیولپ ہو رہی ہے اس کو دور کرنا بہت ضروری ہے. ہم آپ سے ریکویسٹ کریں گے, اور اے سی پی باہتی کو میں کوآرڈینیٹ کرنے بولوں گا, بچوں کو پولیس اسٹیشن سے وزٹ کرایا جائے آفیشیل طور پہ. اگر بچے پولیس اسٹیشن میں آئیں اور دیکھیں پولیس اسٹیشن کیسے کام کرتا ہے, اور پولیس والے متر ہیں, پولیس والے ان کے دوست ہیں, ان کا سماج میں شانتی استھاپت کرنے کے لیے وہ کام کرتے ہیں. ایج گروپ ضرور آپ سلیکٹ کریں کہ کس ایج گروپ سے شروع کرنا ہے, 11th 12th کے بچے سے شروع کرنا ہے یا 7th 8th 9th 10th کے بچوں سے شروع کرنا ہے. وہ آپ, ہماری ریکویسٹ ہے کہ اسلامک ریسرچ سینٹر اس کو کوآرڈینیٹ کرے. اور پہلے ہم سٹی چوک پولیس اسٹیشن یا جنسی پولیس اسٹیشن آس پاس میں جو بھی پولیس اسٹیشن ہیں وہاں پہ وزٹ کرنے کے ہم پروگرام کرتے ہیں. دوسرا, ہم آلریڈی اگلے ویک میں, نیکسٹ ویک جو ہمارے پولیس کرمچاری ہیں جن جو روزہ رکھے ہیں ان لوگوں کے لیے آلریڈی ہم نے افطار پارٹی اگلے ویک میں رکھا ہے. ہمارے ہم نے آر پی آئی کو بولا ہے, اس میں ضرور ہم جو انٹلیکچوئلس ہیں, جو پرتشٹھت لوگ ہیں, ان کو بھی ہم انوائٹ کرنے والے ہیں اگلے ویک یا نیکسٹ ویک میں. ضرور ہم اس میں کچھ, اگر آپ کی طرف سے کچھ تھوڑا انٹریکشن یا کچھ لیکچرز بھی ہوگا تو ضرور اس کو بھی ہم آرگنائز کرتے ہیں.